प्रवचन प्रसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुतार जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 13 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ये बात कब होती है नारायण नारायण नारायण? अपना मुख्य ध्येय मान लेते हैं। सबसे मुख्य ध्येय क्या है, खास कर्तव्य क्या है? संसार के बहुत काम है, बहुत संयोग, बहुत वियोग, बहुत कर्तव्य, बहुत परिस्थिति, बहुत अवस्थाएं, बहुत देश काल वस्तु, बहुत बहुत है। सब बातों में विचार कर देखते मेरा क्या काम है खास, मैं किस ले आया हूँ, इस शरीर को मैंने क्यों धारण किया है, भगवान ने ये मनुष्य शरीर क्यों दिया है। इस बार खूब अच्छा गहरा विचार करें स्वयं। एक तो देखो दिया हुआ ज्ञान होता है और एक ज्ञान भीतर से अनुभव से पैदा होता है। तो मैं क्यों आया हूँ ऐसा विचार करोगे तो आप जो पैदा होगी वो दिए हुए ज्ञान से नहीं होगी। एक मारवाड़ी कहावत है, मारवाड़ी मामूली कहावत, हम बड़ी बड़ी बातें भरी हुई है। कैसे भी याद आपको है अकल शरीर उपजे दिया लगे डॉग डॉग से बोलेंगे कितनी बढ़िया बात है। तो ये अकल शरीर उपजे, आप स्वयं विचार करो, आपका सुनने के लिए तो बड़ा भाव बढ़िया है परंतु स्वयं सोचने का स्वभाव कम है। सुनी हुई बातें काम आती है, अच्छी बात है, परंतु वो सुनी हुई अपनी नहीं होती, सुनाने वाले की होती है। और आप अगर विचार करो तो वो आप बात आपकी हो जाती है, आपकी चीज काम आए, बन पढ़ाई चीज थोड़ी काम आए। तो आप विचार करो तो वो बात आपकी खुद की हो जाएगी, खुद की हो जाने से जम जाएगी, फिर छूटेगी नहीं। अपना बात अपने भी कैसे छूटेगी, जिसको ठीक अपना हाथ लोगे, आप अपना धारण कर लोगे, जिसका काम ले लोगे और ठीक उस पर विचार हो जाएगा तो फिर छूटेगी नहीं स्वयं ही। तो हम आए किस लिए? भगवान ने बहुत बार कहा है, फिर कहता हूँ, कब हो कि करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु समय ही। सोफा पर ध्यान दो, कभी भगवान कृपा करते हैं तो कौन कृपा करते हैं? भगवान। कौन के भगवान? वितन बिना हेतु समय ही, बिना हेतु प्यार करने वाले, बिना कारण कृपा करने वाले, ये भगवान का स्वयं बताया, स्वयं स्वरूप बताया। ऐसे भगवान कब करुणा, वे करुणा करके स्वाभाविक करना मूर्ति कृपा मई है। भगवान का स्वरूप कृपा से ही बना हुआ है, केवल कृपा ही कृपा का पुंज है। वे भगवान कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो कृपालु कृपा करे तो दुगुनी कृपा हो गई। एक तो कृपालु स्वभाव है, एक कृपा करके शरीर देते हैं, तो दो कृपा से मिला हुआ ही शरीर है। भगवान की सहज कृपा और विशेष कृपा करके मनुष्य देते हैं। क्या पता, तो आप इतने भाई बहन बैठे हैं, मैंने एक बात पूछूं, आपने किसी ने भी अगर जान करके और इस जिस माँ से जन्म हुआ, अपने माँ बाप से जन्म जान करके लिया हो तो बताओ, कोई बता दो कि मैं तो अब जान करके यहाँ जन्म लिया है। तो हमने जानकर नहीं लिया तो किसी का दिया हुआ है, तो देता कौन है जो सर्वसमर्थ है, मात्र जगत का उत्पादक है, पालक है, संहारक है, सब की रक्षा करने वाला है, परम दयालु है, सूर्य है और सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है, उसने दिया है। क्यों दिया है कि मनुष्य उद्धार करने के लिए। अब एक पाठ करते थे तो एक मन में बात पैदा आई, भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य मानो विलक्षण, अलौकिक, विचित्र। दिव्यता में क्या होता है, ना कर्तृत्व भाव होता है और ना फलेच्छा होती है, ना आसक्ति होती है, वो कर्म शुद्ध होता है। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इच्छा भी नहीं है और कर्म मेरे नहीं माने कर्तृत्व भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। तो पाठ करते हुए मन में आई कि भगवान खुद के कामना है क्या, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो मतलब बोले लाए भगवान, तो फिर कहते निष्काम में कैसे करूं निष्काम, साफ कहते तो साफ कहते हैं, क्या कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। कि महाराज ये पक्षपात क्यों करते हो, कि धर्म संस्थापनार्थ ये करते हैं, धर्म के इच्छे से स्थापना कर क्या होगा, धर्म से कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, धर्म में सब बातें भरी हुई है। अगर धर्म सकाम भाव से किया जाए स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है, अगर निष्काम से किया जाए तो कल्याण हो जाता है। ऐसी धर्म की स्थापना करने के लिए, ऐसी स्थापना करने वाला कौन है, संत उनकी रक्षा करता हूँ, ऐसे धर्म विनाश करने वाला कौन है, दुष्ट विनाश करता हूँ, तो मेरा मतलब क्या है इसमें, इसलिए मैं आता हूँ। तो केवल दुनिया के कल्याण के लिए आते हैं ना, बिनु हेतु से नहीं हुए ना, क्या स्वार्थ है भगवान का। तो बिना हेतु से ही कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर भगवान ने दिया दुगुनी कृपा से। एक तो स्वभाव में दया, स्वभाव दया फिर दया करे, स्वभाव के प्रकाश रूप सूर्य फिर प्रकाश करे तो कितना प्रकाश हो जाए। तो ऐसे परमात्मा कृपा कर मानव शरीर देते हैं, तो उस कृपा की तरफ देखना चाहिए हर एक भाई बहन को। मानव शरीर में भाई और बहनों का विभाग नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसमें भी कई संप्रदाय मानते हैं कि पुरुषों का कल्याण होता है, स्त्रियों का होता नहीं। कई कहते ऐसी ऐसी बात मानते हैं कि स्त्रियों में प्राण नहीं होते, स्त्रियों में जीवन शक्ति नहीं होती, पुरुष में होती है। कई मानते हैं कि पशुओं में उनको मार खा जाने में उनमें पानी उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं होती, वह कोई प्राणी हिंसा व हत्या नहीं होती उसमें, और वो तो उसको खा जाता है। तो जो मनुष्य बकरे को मार करके गाय को मार करके खा जाए तो उसकी उन्नति हो गई, वो पशु था वो मुसलमान बन गया, तो ऊंचा बन गया ना, नापाक था वो पाप हो गया, ऐसा मानते, अशुद्ध था वो तो उसको मुसलमान बन गया तो पाक हो गया ना, तो पाक हो तो उन्नति हो गई। तो ऐसे कई तरह की बातें है, ऊंचा बन गया उसको ऊंचा बना देते हैं हम, नीचे से ऊंचा नापाक से पाक ऐसा बना देते हैं, और उसमें कोई दुख तो है, उस पाप तो है नहीं उसमें कोई। परंतु हमारा शास्त्र ये नहीं कहता, हमारा शास्त्र कहते हैं स्थावर और जंगम सब में प्राण है। अगर प्राण नहीं हो तो ये वृक्ष कैसे बढ़ेगा? पत्ते है, फूल है, फल आता है, बढ़ता है, तो बिना प्राण के खर्चता कैसे पानी? तो ये अन्न और जल दो है, दोनों लेता है ये, इनमें एक भाग होता है, एक खाद होती है, तो खाद है वो खुराक है, जल है वो पेड़ है, तो दोनों से ही बढ़ते हैं। अच्छी खुराक दो तो बढ़िया बढ़िया खेती बढ़िया हो जाएगी, तो खुराक मिली तो सब खुराक खाते हैं, सब में प्राण है, सब में जीव है, उसमें होश कम है, ज्ञान कम है, समझ कम है, ये तो तारतम्य है, परंतु जीव सब में है, हत्या सबकी होती है, हिंसा पाप सब में लगता है। ये हमारे कानून के आधार नहीं कि मैंने कह दिया वो ठीक हो गया, ऐसे नहीं है। पाप लगता है सब कोई, और उपकार करने से पुण्य होता है, तो भगवान मात्र दुनिया के हित के लिए करते हैं। इस वास्ते कहा सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिलच्छति, मेरे को मात्र प्राणी का सूर्य समझ ले तो उसको शांति मिलती है, क्योंकि यथार्थ मान लिया ना। तो भगवान केवल उपकार के लिए करते हैं, इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं हेतु रहित जगत जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, और स्वार्थ मिंत सकल जग माही स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही। सकल व्याख्या करते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कैसी कृष्ण बात बताई, सब जितने सुर नर मुनि भक्त अलग हो गया हो तू हे थोड़े जग तुम तुम्हारे सेवक, तो सेवक दर्शन मुनि ऋषि देवता ये सब स्वार्थ वाले करते हैं, वे बिना स्वार्थ करते उनका विधान अलग है। ये मुनिया ने मुनियों को खा गए राक्षस लोग, परंतु तो भगवान के भक्त हैं उनको तो पलक पड़ती है, तो आंखों की रक्षा के लिए ऐसे भगवान है जो आंखों की रक्षा पलक करे, जो भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं परित्राणा है साधु नाम, और वो परित्राण रक्षा करते हैं किसके के साधु है ना, साधुओं की रक्षा करते हैं। कहते साधु मरेगा नहीं, अरे साधु थोड़े मरता है, मरता है शरीर, ये तो हरदम मरता ही है, कभी जीता है ही नहीं, ये जीता तो वहम है, ये तो निरंतर मर रहा है, मर ही रहा है, जीव कहां रहा होता, दिन दिन मृत्यु नजीक आया तो मरता है कि नहीं, मृत्यु को नजीक जा रहा है कि नहीं, तो मृत्यु की तरफ जा रहा है तो निरंतर मर रहा है, अंतर नहीं पड़ता इसमें, कभी किसी समय में ये न मरता हो यह ही नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिससे ही मरता न हो, तो निरंतर मरता है तो मृत्यु ही है, तो रक्षा कर भगवान मरने नहीं देंगे, ये कैसा हो गया, ये आपका शरीर पर मोह है, इस वास्ते ये अर्थ आता है मन में कि भगवान रक्षा करते हैं, अरे ये रक्षा करते हैं भगवान, पर भगवान रक्षा करते हैं भक्त के भक्ति की, भक्त के भावों की, भगवान के भक्त के विवेक की, भक्त की जो भक्त पड़ा है उसकी, भक्त पड़ा शरीर में थोड़ा ही है, शरीर में भक्त पड़ा दिखता है, शरीरधारी कोई मानता है स्वर दिखता है, तो परित्राणा साधु नाम साधनोति परम कार्य विधि साधु, व्याकरण में साधु से बनता है उनादि होता प्रत्यय, तो उनमें साधनोति परम कार्य विधि साधु, जो परम कार्य साधन कर रहे, परम कार्य मान परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय कोई काम उनके नहीं, तो कोटिंग तत्व हरि स्मरित करोड़ों काम छोड़कर भगवान को याद करे ऐसे उसका नाम साधु, तो उनकी रक्षा करना साधु बने की रक्षा करना, उसके लिए योग क्षेम वहाम्यम अनन्या चिंतन दो माम ये जना पर्युपासते, अनन्या, ये तो खुद का भाव, उसकी अन्य कोई है ही नहीं। अनन्य कहे सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत, किसी समय भी ये बुद्धि टलती ही नहीं। अब हम इसको आम मानते तो आम बुद्धि हमारी रहती है, आम है। हम गंगा जी मानते तो गंगा जी की बुद्धि चलती है क्या? कभी ऐसा मान ले जमुना जी है, कावेरी है, ऐसा मान सरयू है, ऐसा मान लेते हैं? कभी नहीं चलती, गंगा जी है, गंगा जी है। तो ऐसी कभी न सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत, ये मति कब चलती नहीं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान है, भगवान है, भगवान, ये मति चलती नहीं, कभी विचित होती नहीं कभी। तो ऐसे कौन है कि साधु परम कार्य क्या ये है, इसको सिद्ध करे उन सिद्ध साधु, उन साधुओं की रक्षा के लिए। तो अपने रक्षा के लिए भगवान आते हैं, त्रिलोकी की रक्षा के लिए, तो कम से कम अपने त्रिलोकी में साधु तो बन जाए, साधुओं की रक्षा करने ले जावे तो अब साधु तो बन जाए। अरे साधु असाधु बनना अपने हाथ की बात है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। धनी बन जाए इसमें सभी पराधीन है, सभी भोगी बन जाए ये में सब पराधीन है, सभी ऐसा करे सभी पराधीन है। कभी कभी स्वाधीनता दिखती है पर स्वाधीन कोई नहीं है इसमें, इच्छा पूर्ति में कोई भी स्वाधीन नहीं है और इच्छा निवृत्ति में सब स्वाधीन है। इच्छा के त्याग में, काम के त्याग में सब स्वाधीन है, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? कि आपकी नहीं है ये, आपने बनाई है कामना, कामना आपके बनाई हुई पैदा की हुई है, आपकी खुद की नहीं है, खुद की कामना है ही नहीं। कामना अनेक करने से परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हुई तो ये अनेक आपने कामना कर ली इसलिए हुई। अगर कामना होगा सब त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति तो आपको स्वतः है, उसकी कामना थोड़ी है। ये जो कामना करते हैं भगवान के प्राप्ति की इच्छा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, प्रेम पिपासा करते हैं, दीर्घिक्षा भगवान दर्शन करना चाहते हैं, ये चाहते हो, ये चाहना क्यों पैदा हुई? ये चाहना तब पैदा हुई जब आपने संसार की चाहना को पैदा कर दी। अरे संसार की चाहना छोड़ दो, ये आप ना बुझेगा, ये तो है पहले से। भगवान का आपका संबंध नित्य योग है, योग जो गीता में कहा है, दुख से योग, वियोग योग से ही तुम और समतुम योग उच्चते, ये योग आपका नित्य है, स्वास्थ्य आपका स्वरूप है, निर्दोष समम ब्रह्म, तो ब्रह्म स्वरूप है आपका, निर्दोष है, सम है। तो दोषों के कारण से विषमता दी थे दोषों में, दोष में मुख्य कारण कारण गुण संग सद असद योनि, समझो जो गुणों का संग है वो सद असद योनि में कारण है। यंग यंग वापे स्मरण भाव होता उसी में प्राप्त हो जाता है। तो कामना ही हेतु है ना अपनी, कामना न होने पर संसारी काम तो मिट जाती है, परमात्मा की कामना पूरी हो जाती है। संसारी कामना ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। कई तरह की सुना है बाधक, विचित्र विचित्र बातें हैं कि वर्तमान की बाधा है, भविष्य की बाधा है, भूतकाल की बाधा है, ये प्रतिबंधक है, बहुत सी है, मेरे पढ़ी हुई भी है, जानी हुई है, सीखी हुई है, ऐसी बातें बहुत सी है। परंतु आपके भीतर कामना संसार की यही बाधक है। कोई इच्छा नहीं हो तो आप लोगों को हर हो बताओ, आप सत्संग करने वालों में सोचो आप किसी तरह की कामना नहीं करो, ना भगवान की ना संसार की, किसी कामना को नहीं करो तो अपने स्वरूप स्थिति सोते ही आप स्वरूप स्थिति है स्वरूप स्थिति नित्य निरंतर कामना पैदा करते हो, कामना मिटती रहती है। वो हमें कहते कामना मिटानी बड़े कठिन है, तो कामना मिटाना कठिन है तो कामना का पूरा करना शुरू है। अरे भाई सोचो इस बात पर, कामना मिटाना कठिन है, इदम मे साथ इतिच्छा काम शब्दी था, काम किसी का नाम है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो मन में इच्छा ऐसा ना हो, काम है। तो कामना मिटाना कठिन है, कामना पूरा करना सुगम है, कामना पूरा करना असंभव है। है किसी के हाथ में कामना पूरी करने की स्वतंत्रता है? कोई आप में से कह सकता है कि मेरी तो जो कामना करी पूरी हुई, मैंने अपनी कामना पूरी कर ली सभी? ऐसा कोई भाई बहनों तो एक ही बोलो, कोई सब बोलो, सब बताओ। तो कामना पूरी करने में तो असंभव है, असंभवता है, और त्यागने में कठिनता है। तो बोलो कौन सुख हुई? असंभव सुख हुई, कठिनता असंभव हुई। कठिनता है ही नहीं, अब कामना की त्याग कठिन है, कठिनता है नहीं, अब बिल्कुल कठिनता नहीं है। आपने क्या किया कि आपने स्वयं को, जो कि स्वयं परा प्रकृति है भगवान की, वो अपरा प्रकृति है, उसको आपने पकड़ लिया। तो आपने पकड़ा है और उसको छोड़ दो, आप किसी को भी अपना नहीं मानो तो आपके कामना पैदा हो ही नहीं सकती। अकिंचन हो जाए तो अच्छा हो जाएंगे आप, कुछ भी आपका नहीं होगा तो सहने आपको हुई नहीं। आप शरीर को अपना मान लिया, अहम को अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, अब चाहना की कमी नहीं रहेगी, अब चार तरह की चाहना होगी। ब्याह होने पर साड़ी की कामना, नथ की कामना, लहंगा की कामना आपके, आपके हमारे चाहिए। आप लहंगा पहनते हो? नहीं, घर में चाहिए। तो शरीर ले लिया, अब शरीर की जितनी चाहना आपकी हुई वो आप चाहना होगी, बिल्कुल गलती की बात है। शरीर तो पैदा होता है, नष्ट होता है, नहीं था, वियोग होता है, संसार के वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित संयोग को लेकर आप चाहना करते हो, तो चाहना करते हो या नित्य, जिसकी चाहना करते हो अनित्य, जिसको अपना माना हो अनित्य, राग नित्य। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे सहज सुख राशि हो, चेतन हो, अमल मल है ही नहीं, कामना अभी है ही नहीं। ममता मल गिर जाए, ममता विमल है, ये मल आपने लगाया है, आप है तो नहीं। चेतन जड़ता है नहीं आप में, शरीर को आपने जड़ का अपना मान लिया, तो जड़ता को आपने स्वीकार किया है, इसको त्याग कर दो तो इच्छा कैसे रहेगी? आप शरीर को अपना न मानो कोई काम न रहेगी। स्थूल सूक्ष्म कारण सब आपका शरीर नहीं है, जब ये आपका नहीं है तो आपकी क्या इच्छा रह जाएगी? कोई इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं, निर्मम और निरहंकार, अहंकार नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कि अहंकार तो अपरा प्रकृति है, आपका तो नहीं अहंकार है। कोई सालार, कोई सालीर, कोई सलाह नीर, कोई कुसुर, कोई कुसुर, कोई सासुर, कोई सासुर, कोई ससुरार, कई हो गया। अरे एक समय टूटे जयराम जी की, ऐसे शरीर का एक संसार में प्रकृति का हम अब मौज करो, और संसार सबके साथ संबंध हो गया। राम को छोड़ो, जयराम जी की संबंध ही नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं है। तो अपना प्रकृति को आपने पकड़ लिया, तब आपकी ममता होती है, कामना होती है, विकार आते हैं। आप अपना प्रकृति न पकड़ो तो आप न कामना होगी, न इच्छा होगी, न आशा होगी, न तृष्णा होगी, न आप विकार होगा, कुछ नहीं होगा, निर्विकार, स्वतः निर्विकार। आप विकार होगा, आप निर्भाग निर्विकार हो, शायद ईश्वर आयुष जीव अविनाशी और चेतन अमल और सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि में चले जाओगी, इच्छा तो कुछ न कुछ इच्छा ना हो जाए सहज सुख में, दूसरे से सुख होना उसमें सुख हो, अच्छा होती है। तो सहज सुख राशि में कैसे इच्छा होगी? तो ये आपका स्वरूप है, आप परा प्रकृति हो परमात्मा के खास, आप बड़ी बड़ी प्रकृति है ये। और उसमें भी कितनी विचित्र बात भगवान ने बताई, द्वाभिमुख पुरुष लोके क्षर अक्षर, अक्षर अक्षर लोक में, और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो क्षर अक्षर से अन्य है। तो क्या है? क्षर अतीत, क्षर जो चीज अक्षर अपना प्रकृति क्षर है, भूमि राम ने आठ प्रकार के द्वारा क्षर प्रकृति है। तो हम क्षरी से खरी से अतीत हूँ, और अक्षर भी जो उत्तम, अक्षर जो जीवा तो उसे मैं उत्तम हूँ, वो मेरा अंश है, मैं अंश ही हूँ। उत्तम पुरुष अन्य है, तो मेरी तरफ आप लगो, मेरे तुम अंश हो, तुम प्रकृति का अंश हो नहीं, अहंकार प्रकृति का अंश, उसको आपने पकड़ लिया, इस वास्ते बंधन हो गया। तो परित्राण है साधु नाम का तात्पर्य, वो अहंकार आपका मिल जाए, आपकी रक्षा हो जाएगी। अब जब तक अहंकार को पकड़ोगे तो रक्षा भगवान थोड़ी देर का, देखिए देर रक्षा होगी। उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, कितनी विलक्षण बात है। अपना प्रकृति आपके नहीं है अन्नदाता, भगवान की है। भगवान कहते मेरी प्रकृति है, जो प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाभाव ये परा है और अपरा ये अपरा है। अब अपरा प्रकृति परमात्मा की पकड़ी आपने, इस वजह से दुख पाते हैं। लोगों ने कहा महाराज भगवान की माया हमें सताती तंग तंग करती है, माया कैसे तेरे। तो भाई माया भगवान की है वो नहीं बांधती है, माया तो है भगवान की, मान ली अपनी तो बंधन, भाई वही मानेगा तो बंधन ही होगा भाई। है भगवान की मानी अपनी, तो माया बंधन करी, भगवान की माया बंद करी, अपना ममता करिए बंधन किया अपने पकड़ी तो बंधन हुआ। भगवान की माया, भगवान कहते मम माया, भगवान की अपरा प्रकृति, भगवान की परा प्रकृति, भगवान की माया मम माया दुरुतया देवी ऐसा गुणमयी, तो गुणमयी भगवान माँ में प्रबंधन थे, गुणों से ऊंचा उठ जाए माया भी तंत्र थे, मेरी तरफ जब माया उतर जाते हैं, अब मेरे से विमुख होते माया में डूबे गई, हम पकड़ लिया ममता पकड़ ली, कामना पकड़ ली, बस चलो मंदिर में मरो। अक्षरा भी जो उत्तम है, अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ, इस वास्ते पुरुषोत्तम नाम हुआ भगवान का। पुरुषेश उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषाणाम उत्तम पुरुषेश परसो पुरुषोत्तम, तो मेरा नाम पुरुषोत्तम है। अतो उसमें लोके वेद, लोक में वेद में सब जय पुरुषोत्तम हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर बना पर हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृत लोक। अतो उसमें लोके वेदे सब जगह पुरुष सूक्त है, वेद में भी और लोक में भी, तो सब जय पुरुषोत्तम मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो पुरुषोत्तम का काम अपने भक्तों की रक्षा करना, असली भक्तों की रक्षा है, जैसे अपना उद्धार कर दे वे कर्म करके देते हैं। तो अपरा प्रकृति का क्या कर्तव्य हुआ, परा प्रकृति का कर्तव्य हुआ अपरा का त्याग कर दे। अपरा का जहाँ त्याग किया वहां मौज हो गई, आनंद हो गई, निर्भवो निरहंकार से शांति मदी गति निर्ममो निरहंकार। तो अहंकार रहे तो क्या होगा, इस अभ्रम स्थिति ब्रह्म होगा और क्या होगा, अहंकार छोड़ दे। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति ऐसा ब्रह्म स्थिति, निरहंकार स्थिति क्या होगी, अहंकार अपना प्रकृति पकड़ने से ही हुई। कितनी सीधी सीधी बात, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त, इसको ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाए तुम्हारे मोह होगा ही नहीं। स्थित अंतकाल, अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए मौज हो जाए, तो अपने अहंकार ममता को छोड़ दे। क्यों मानता करे, क्यों ममता करे, मुंह तुम्हें उड़ तो तीर ले गए, उड़ते हिसाब से तीर लग गया तो वो बेचारा जाता, तुम क्यों भिजवाया पत्थर उचार मठ मांडे लाग गई तो क्यों कुछ मान करे, शिशिर शिशु बैठे हुए मौज से आनंद से खुद असुराई करे क्यों, सीधी बात है करे फस गया, फिर कहते फस गया। अब किसने फसाया, तो शीतल साथ आ जाता किसी बात ही बढ़िया। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया वेता तरन्ते तर जाते हैं। तो अपरा प्रकृति का अहंकार उसको आपने पकड़ दिया, उसके बाद ममता होगी, फिर कामना होगी, चाहना होगी, फिर वासना होगी, फिर तृष्णा होगी, फिर जासना होगी, फिर ममता बन गए। मैं को पकड़ लिया, मेरे को पकड़ लिया, अब कई तरह की इच्छा हो तो इच्छा के त्याग करने में एक एक प्रश्न आता है, आपको बताओ प्रश्न आता है, क्या भूख नहीं लगेगी, क्या प्यास नहीं लगेगी, क्या झाड़ा नहीं लगेगा, क्या नींद नहीं आएगी, जरूरत है सबकी, भूख मिटानी है, प्यास मिटाना है, ज्यादा ज्यादा लगता है मिटाना है, गर्मी लगती है मिटाना है, और क्या बोलो, एक और बताई बताई नहीं अभी, जीना भी चाहते हैं तो भूख प्यास और नींद, एक नींद है, नींद बंद नहीं रह सकती, तो तो नींद बिना नहीं रह सकते, अन्न बिना नहीं रह सकते, जल बिना नहीं रह सकते, कपड़े बिना नहीं रह सकते, मना महाराज। तो इनकी इच्छा होती है हमारी, तो ये आपकी इच्छा नहीं है। इस शरीर को प्रकृति, अपरा प्रकृति को अपना मान लिया, अब सब तरह की इच्छा आएगी। ब्याह हो गया ना, सब तरह की चीज चाहिएगी। घर चाहिए घर, और घर में कितनी वस्तु है, कितनी खाने पीने की चिंता, रहने की चिंता, सोने की चिंता, बैठने की चिंता, और सब चिंता कितनी कितनी हो जाएगी बड़ी भाई, सब आप बता जाएगी यार। एक छोटा छोटा ग्रस्त छोटा बड़ा छोटी मौज होगी। रोटी एक जगह बनती है, और हमारी जगह हजारों जगह बनती है। जाओ वहां से ले लें, कैसी मौज है। मैं एक घर की छोड़ देना होता है, एक घर की नहीं छोड़े, एक नहीं छोड़े तो अनेक तरफ जाएगा, हमारा फायदा भी हो जाएगा, को फायदा भी हो जाएगा। तो ये बात है महाराज। तो वास्तव में भगवान हमारी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो रक्षा क्या, कि हम जो अपने कुमुति के कारण से जड़ चीजों को अपनी मान लेते हैं। आप चेतन हो, जब आप कोई चीज अपनी नहीं है, अकिंचन किंचन मात्र भी हमारा नहीं है, नहीं भी किंचित करो तो मैं करो में बड़ा है ही नहीं, न किंचित वस्तु है। मत्ता पर्तन नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय किंचित नहीं है। तो किंचित को आपने बोला अकिंचन हो जाओगे, अकिंचन हो सब अच्छा जरूर हो जाओगे। कोई चीज हमारी नहीं तो कोई काम है ही नहीं, ब्याह नहीं हुआ तो आपको क्या चाहिए। अकिंचन होते असहज होना शुरू हो जाएगा, और अकिंचन असहज होने निर्विकार तो सोती आ जाएगी। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, कोई हानि नहीं है। तो सबसे पहले अकिंचन होना चाहिए। जो अकिंचन आप है, आप तो अकिंचन ही है, चाहना करते उस चाहने की चीज आप साथ रहती है, आपके साथ रहती ही नहीं। अकिंचन आप है, अकिंचन हो सब असहज हो जाता है। हमारा कुछ भी तो हमारी कुछ नहीं, हम कुछ नहीं तो हमें कुछ नहीं है। अहंकार मिट जाएगा, देह भी मन मिट जाएगा, भक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाता, योग सिद्धि हो जाएगी, निर्विकारता हो जाती, जीवन मुक्ति हो जाती, जो आप चाहो सब हो जाएगा। ऊंची से ऊंची स्थिति जो चाहते हैं वो आपकी स्वतः अपने आप हो जाएगी। करनी नहीं, प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, न आपको शांति प्राप्त करनी पड़ेगी, न निर्विकारता आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, भक्ति मुक्ति शांति आनंद सब हो जाएगा। कितनी सस्ती बात, केवल अपनी की हुई पकड़ को छोड़ दो। ये छोड़ना कठिन मालूम होता है ना, तो कठिन देता है तो पूर्ति करना तो असंभव है, कठिन नहीं है ये। आप अकिंचन हो जाओ, कामना को नहीं होगी, कुछ मेरा है ही नहीं तो कामना होगी नहीं, कुछ मेरा ममता कैसे होगी, कामना कैसे होगी, बताओ आप बताओ। चेतन अमल सहज सुख राशि, कामना कैसे हो जाएगी। चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, तो उत्तमा सहजावस्था जितनी अवस्था है, जब उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ आधवा अधवा अधवा, तो सहज सुख राशि है। इस वजह से सुख चाहते हैं, दुख क्यों हो गया, किसी को पकड़ ली, बैम हो गया कि धन हो जाए सुख हो जाएगा, ब्याह हो तो सुख हो जाएगा, इतना रुपया हो जाए तो सुख हो जाएगा, 10,000 हो जाए, लाख हो जाए तो सुख हो जाएंगे, इतना मान हो जाएगा, आदर हो जाएगा, ऐसा व्याख्यान दे लोग हमारी महिमा करेंगे, फिर मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मौत मौज नहीं हो जाएगी, बैम है ये, आफत हो जाएगी। एक बात बीती हुई, बनवारी लाल जी रहते थे महाराज के पास में, शेर जी के पास में, बनवारी लाल जी, बनवारी लाल जी तो रहते थे शेर जी के पास। तो इधर बात करी तो हमें बोले थाने जगह जगह जावड़ो बटवनो पड़े, हमारे बटवनो नहीं पड़े ना, बनवारी लाल बनारसी लाल जी, बनारसी लाल बोलिया शेर जी सर रहता हरदम, मैं थोड़ी हरदम रहता हूँ, शेठ जी के पास वो भी रहते थे, मैं भी रहता था, शेठ जी की ममता उनकी भी थी मेरी भी थी, शेठ जी की कृपा उन पर भी थी मेरे पर भी थी, हम बरोबर ही थे। पर बरबू रोड पर बोले कि आपको जगह जगह भटकना पड़ता है, मैं एक जगह रहता हूँ शेर जी के पास, कभी जाना ही नहीं पड़ता। तो क्या हुआ कि आप व्याख्यान आता है आप इस वजह गए, आफत आई तो कुछ नहीं जानते, तो आफत आती नहीं आप गए। कुछ सीखा ना बताई, लोग समझे व्याख्यान देता हूँ बड़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे छोटे हो जाओगे पता नहीं। तो वियोग सहना पड़ता है कि नहीं, ऐसी कैसा कड़े हुए त्यार न्याल हो कुछ कुछ अपरा प्रकृति को स्वीकार करने से तो इतने को सुनाएंगे उनको सुनाएंगे तो जाओ बटको देगा वो। वो शेर जी इतनी विलक्षण करते थे महाराज, आज तक आपको मेरी बात बताऊंगे, मेरे मन में आता कि देखो इतना सुनते हैं, इतना प्रचार हो गया, इतना गीता पढ़ते, इतना नाम जप करते, इतना लग गया, ऐसी बात होती है। शेर जी हम मिले, शेर जी कहते हैं जो मानता है कि मेरे घर से ऐसा होता है मूर्ख है, लट है, वो व्याखर सत्य पूछे मेरा नाम नहीं कहते। कभी कभी ऐसा हो कि क्या कहना, ये मानते तो है नहीं, ना कोई नाम लगते, ना गीता पढ़ते, ना कहना मानते, क्या करें, सुनते तो है ही नहीं। तो कहते सुनने का काम तो भक्तों का ही होता है, भगवान का थोड़ी होता है। भाई जी ने लिखा है कि प्रचार करना तो भगवान की मर्जी से होता है, हम तो ही कर सकते हैं, कारण वार सत्संग था नहीं। तो भाई जी बेटा बांध अपने आप आ गए, मैं तो एकांत भजन करूंगा। तो कहते ये कल्याण संपादन करते हो, लोगों को लाभ होता है, लाभ तो भगवान की कृपा से होता है, मेरे साथ थोड़ी होता है। इस बात कर शेर जी कहा, तो शेर जी बोले भगवान की भक्ति का प्रचार करना भक्त का काम है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान अपना प्रचार करे, भगवान का प्रचार करे भक्त का काम। तभी बड़ी रक्षा करते हैं, बहुत विचित्र रक्षा विचित्र है, ऐसा कोई पुरुष मिला नहीं ऐसा, शेर मुझे तो था नहीं। क्या क्या बताओ, तीर्थयात्री ट्रेन में गए तो वो तीर्थ है ना पर्वत वाला गया तिरुपति, तिरुपति वाला तिरुपति तिरु नाम उसके बाहर का, उसके ऊपर है तिरुपति वाला जी, जानते हैं तिरुपति, तिरुपति वाला और दूसरा क्या कहते हैं उनको, धर्म होता था ना उनके, तो तिरुपति वाला गए स्टेशन से उतरे तो मेरे स्वामी जी अरे ऐसा लुगन ले जाओ साथ में। कड़ी के साथ किया है मेरे ऐसी ऐसी विचित्र बातें सीट हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण, छोड़ो भाई बात को। तो अपरा और परा प्रकृति हो, आप परा प्रकृति भगवान के नजीक, क्षरम अतीत हो, हम क्षर से तो अतीत का, अक्षर से अतीत नहीं का, अक्षर से उत्तम, हम अक्षर आप हो तो उत्तम चाहोगे अधम चाहोगे, आपका कर्तव्य क्या होगा बताओ, खरम अतीत हो अक्षर आपसे उत्तम, अतोष में लोग पुरुषोत्तम यो मूड जाना थी, ऐसे जान ले पुरुषोत्तम तो उत्तम तब जाएंगे लोग। तो मैंने वो बात एक कहावत कही नहीं कि खाटू छोटी जाओगे एक बड़ी, कि जाएंगे तो बड़ी जाएंगे छोटी क्यों जाएंगे, तो आप उत्तम की तरफ जाओगे एक अधम की तरफ जाओगे, तो उत्तम तरफ भगवान जाओ। तो उसके लिए सामग्री दी है, देखो एक विचित्र बात है, मनुष्य समझता है मनुष्य शरीर तो मिला परंतु हमारा सत्संग नहीं मिला, स्वागत नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला, मेरे को अनुकूल वायुमंडल नहीं मिला, अनुकूल संग नहीं मिला। मूर्त की बात है, एक राजा एक संस्था एक एक अफसर को रखते हैं कहीं पर, काम करने के लिए तो बंगला देते हैं, मोटर देते हैं, नौकर देते हैं, बगीचा सामान देते हैं, तो भगवान ने मनुष्य दिया और उद्धार में सामग्री नहीं दी। भगवान तो बोले सब सामग्री दी है, आप सामग्री दे उसको भोग की सामग्री बना ली। अरे है मोक्ष की सामग्री, बताना भोग की सामग्री, अब मुक्त कैसा हो? फिर भगवान माया बस कर दिया हमारे, तो कुछ बात तुम मेरे कहीं फंस गए मुहूर्त में। साधन सामग्री है सब, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो घर है, अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन, उदासीनता भी साधन, तीन और क्या आएगा आपका? अनुकूलता आवेगी अथवा प्रतिकूलता आवेगी अथवा उदासीनता सामान्यता आवेगी, तीन साधन है। अनुकूलता साधन, बुखार साधन, बुखार बढ़ता भी साधन, धन आ जाए धन भी साधन, निर्धनता है निर्धनता भी साधन, घर के कुटुम्ब बहुत मर जाए तो साधन, उसका मर जाए तो साधन, साधन सामग्री संगी। आपने भोग सामग्री बना दी, अब सुख दुख ऐसे बैठाई बहुत दुख पावे। तो भगवान कृपा करके मानव से ही दे दे और साधन दे ही नहीं, इतना अंधेरा भगवान के, जो परिस्थिति मिली वो सब की सब साधन है। आप भोग साधन बनाते हो तो भोग साधन नहीं है, भोग हो तो योग नहीं होगा, योग तो भोग नहीं होगा। यस्तास्ति भोगस्तन तत्र योग, यस्तास्ति योगस्तन तत्र भोग, नहीं होगा। अब भोग भोगने लगे तो भगवान की माया फंस गई, बेईमान तो खुद करी, भगवान और बताए भगवान को, पर भगवान ऐसे विलक्षण है वो बोलते ही नहीं, कितना ही दोष कर दो, कितना ही कुछ कर दो, सुन लेते सब, ऐसा कोई बड़ा सुनने वाला है ही नहीं, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अहंकार इति भिन्ना प्रकृति वस्तुतः अपरा, अहंकार अपरा प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी का ढेले की तरह है, अपरा के आठ आठ है, अपरा आठ पृथ्वी भी अपरा है, उसी जाति के अहम है, तो अहम क्या है? एक पत्थर का ढेला टुकड़ा, एक पत्थर ये, उसको आपने पकड़ लिया अहम मैं फंस गए। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी गांधे न करो तो नहीं लिपे थे, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी गांधे न करो तो नहीं लिपे थे। शरीर में तो कर्तापन थोड़ा ही है, कर्तापन तो आपने अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम यदि मन्यते, कर्तापन तो आपने माना है, कर्तापन आप में अहंग है नहीं, कर्तापन कैसे होगा? कर्ता मिट मे तत्वित्तु, आगे देखो कर्ता तत्ववेत्ता तो जो है वह जानने वाला तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणागुणेश वर्तन थे, इति मत वर्तन थे गुणागुणेश वर्तन थे, नाने गुणे भी करता रहो, अरे बकरता मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं तो करता हूँ, तो फंस गए। तो मैं को क्यों पकड़ा भाई? ये तो अपरा प्रकृति बिचारी, अपरा प्रकृति कुछ नहीं करती है, अपरा प्रकृति सुधरी जाती है, असमड़े परा प्रकृति करती है, मन श्रष्टा निधि प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति उत्पन्न प्रकृति में स्थित रहती है, और ये भगवान का अंश और भगवान में रहता है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ है, मन श्रष्टा निधि प्रकृति स्थानी, ये मन से तो सर्व विचार थे पकड़ लो तो ही प्रकृति में रहेगा, आप भगवान से विमुख होकर इसको पढ़े, मन शांति प्रकृति स्थानीय कर सकती, तो अपरा प्रकृति सीधी सरल है, अपरा प्रकृति बहुत सरल आई है, पकड़े फिर दुख पावे दुख पावे, ये हमारी नहीं है, अहम अहम, अरे अहम मेरा है नहीं भाई, मैं तो भगवान का अंश हूँ। तो अहं के तीन दशा होती है, चाहे तो अहं को बिठा दो, चाहे अहं को शुद्ध कर लो, और चाहे अहं को बदल दो। मिटाना हो तो ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग निर्मल अहंकार हो जाएगा, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम शांत ममता मिट जाएगी, अहंता मिट जाएगी, तो अहंता ममता मिटाने से ज्ञान मार्ग में मिट जाएगी, और भक्ति मार्ग में निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, और कर्म मार्ग में निर्मम निरहंकार शांति मत स्थिति है सभ्राम स्थिति पात निर्नाम प्राप्ति अहंत अपरा प्रकृति को पकड़ा तब न ज्ञान योग और भक्ति और कर्म योग की जरूरत पड़ी। अहंकार पकड़ते ही नहीं तो ठीक सीधी बात है तो अपरा में जाकर आपने पकड़ लिया। अरे तुम उत्तम हो ये अपरा है तो उत्तम होकर अपरा में क्यों जाओ बड़ी ठाकुर खाटू जाओ पर भगवान को पकड़ो पकड़ा ही पकड़ना है तो जिसके उसी को पकड़ो आपका है नहीं उसको पकड़े बैठे हुए आप तो पकड़े सीधी सारी बात है। माँ में ये प्रपद्यन थे माया में काम कर देते मेरे ही शरण हो जाते हैं। अब शरण धन का शरण ले लिया स्त्री का शरण ले लिया परिवार का शरण ले लिया कहीं अवसर होकर उसका शरण ले लिया कहीं साधु होकर के बैराग्य ले लिया हम त्यागी है तो करो खुद से बजाओ बैठे बैठे माँ तो आ गई नहीं साधु है त्यागी हम तो भगवान के है तो ये अहंकार को बदलना ऐसा अभिमान चाहे जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मेरा भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये अहंकार बदलना हुआ नहीं तो गंदे तो क्या काये न मन सा बुद्धिया केवल इंद्रिय भी योग न कर्म करूंगी तो आत्मसंग तो आदु शुद्ध है तो अहंक को शुद्ध कर लो तो अशुद्ध मिट जाते छूट जाएगा ऐसा ही अहंकार छोड़ दो चाहे अहंकार को बदल दो बदल दो भक्ति हो जाएगी मिटा तो ज्ञान योग हो जाएगा शुद्ध कर दो कर्म योग हो जाएगा नुकसान फायदा होता है नतीजा तो नफा नुकसान मिटेगा व्यापार चीज साथ रहेगी साथ रखने रहे तो ये है नफा ले लो क्या कर्म योग सबकी सेवा करो नफा हो जाएगा भोग करो नुकसान हो जाएगा आपके हाथ की बात है उसमें तो महाराज बाजार के हाथ की बात है वो भाव आपके हाथ नहीं है और आपका भाव आपके हाथ है बाजार के हाथ में नहीं स्वतंत्र है चाहे आपका भक्ति का भाव हो चाहे योग का सा हो कल्याण के लिए चाहे निराकार का हो निर्गुण का हो ये आपका है खुद का तो आप अच्छा भाव बनाओ तो सबसे पहली काम ये है जिसके लिए आ रहा है उसको अब यहाँ सत्संग में आए सत्संग में नहीं आवे तो यहाँ क्यों आए भाई घर बैठ रहे दिमाग से खास काम तो ये इसके लिए आना हुआ है ऐसे मनुष्य शरीर यही तनु कार्य फल विषय न भाई इस शरीर का ये नहीं भोग शरीर प्रसन्नता नाम दो में लगा भोग भोगना रुपया हाय धन हाय धन हाय धन अरे भोग ऐसा कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा मान हो जाएगा हाथ बढ़ाई हो जाएगी लोग प्रसन्नता हो जाएगी कुछ नहीं होगा नुकसान हो जाएगा ये बातें अपने काम की नहीं है ये नुकसानदायक है ये नुकसानदायक होती है उसमें आप फंसो नुकसान कोई नहीं नुकसान आप करते हो बैम होता है नफा तो नफा नुकसान दोनों में नुकसान है आपका नफे में ही आपका नुकसान नुकसान में ही नुकसान अरे इससे संसार से विमुख हो जाओ तो नफा ही नफा नुकसान है ही नहीं ये व्यापार ऐसा है भगवान चलने क्या नुकसान आप बताओ आप कमी रहे तो योग भ्रष्ट हो जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा ना आगे तो कमी रहने पर भी कोई हानि नहीं होगी अगर उसे खूब सावधानी करे धनी बन जाओगे तो कल्याण हो जाएगा क्या शांति मिल जाएगी। देखो भाई सच्ची बात है कि संसार की तरफ चलने में नुकसान ही नुकसान है और भगवान के सन्मुख हो जीव मोही जब ही कि जन्म कोटि यज्ञ सही तब ही हमें ही मानस हो जीव भगवान का अंश अब हमें अंश है तुम अंश तो भगवान का चाहे संसार का अंश को प्रकृति का अंश को ले पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते भगत जान गुणान समुदेश पुरुष सुख दुख नाम होते तो हेतु अरे पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति और सुख दुख होता है अरे प्रकृति नहीं तो सुख दुख आती थे आप कितनी बढ़िया बात है कितनी सच्ची बात है कितनी बड़ी बात है अब इसमें शंका हो तो पूछो इतनी बातें बताइए जिसमें शंका हो खुलासा हो जाएगा। आप परा प्रकृति हो अपरा नहीं हो अपरा को मत पकड़ो भगवान को पकड़ो प्रकृति किसकी हो भगवान की है मम्मी मानसो जीव लोगे जीव भूत और अपराय में इधर प्रकृति बुद्धम जीव जीव भूताम, प्रकृति का जीव भूताम, अंश का पे जीव भूत, तो जीव तो बना हुआ हो, जीव भूत हो जीव नहीं हो, और भगवान साक्षात अंश अपने नहीं मानने में इतना सारा पाप गिर जा रहा है। क्या जी? अपना नहीं है या मांगे मात्र से ही सारा पाप, बिल्कुल पाप गिर जा। अपना नहीं है और पाप आप है ही नहीं, मुसलमान का सोलह चिंता होती है नहीं, अपना नहीं माने और क्या बात, और फल क्या है? ठीक, अपना नहीं माने जीते तो घनी तो मुक्ति होगी, थोड़ी की बात यह है। अच्छा। इतना बड़ा संसार है उसका मुक्ति है न, हर्ष है न शोक है, अंग्रेज इतना लाभ हो गया, अंग्रेज इतना नुकसान हो गया, मुसलमान इतना हो गया, देश में ऐसा हो गया, सुन लेते हो। अब थोड़ा सा तो आदमी, थोड़ा सा रुपया, थोड़ा सा घर, अपना माना है वो, अपना मत मानो, सॉरी ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी बाकी है, हिम्मत करो। जैसे संसार के पुरुषों को अपना नहीं मानते, संसार के धन को अपना नहीं मानते, संसार की जायदाद को अपना नहीं मानते, संसार की संपत्ति को अपना नहीं मानते, तो आपका मुक्त संसार से होगा निर्विकार। हाँ, अब थोड़ी सी अपनी मानी विचार है, अब थोड़ी सी और